Zupełnie nie wiem dokąd, choć ze mną. Autopromocja. Prawie nie udziela wywiadów, a radiowego nie udzielił już od wielu lat. W tym zrujnowanym mieście, w tych ruinach zaczynają gonić mnie Niemcy. Gonią mnie po to, żeby postawić mnie pod ścianą i rozstrzelać. Budzę się zawsze w tej samej sytuacji, jak właśnie mają strzelać. Jarosław Marek Rymkiewicz w programie Kwestia Kultury. Dziś, tuż po godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Cieśnik. Autopromocja. Dzika karta. We at war. We at war with terrorism, racism, but most of all, we at war with ourselves. God, show me the way because the devil's trying to break me down. Know what the Midwest is, young and restless, but restless. Nigga. Might snatch your necklace and XD. Nigga. Might jack your Lexus. Somebody tell these who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow where death is. Top floor, if you alone, I leave you breathless. Try to catch it. It's kinda hard getting choked by the Texas. Yeah, yeah, now check the method. They be asking us questions, harass and arrest us. Saying we eat pieces of shit like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of shit? What's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of coke, rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act a fool, but I'll be gone till November. I got packs to move. I hope Jesus. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I could do now to right my wrongs. I want to talk to God, but I'm afraid because we ain't spoken so long. God, show me the way because the devil's trying to break me down. Is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I can do now to right my wrongs. I wanna talk to God, but I'm afraid cause we ain't spoken so long. To the hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the scribbles. Jesus wants for them. To the victims of welfare, feel we living in hell here, hell yeah. Jesus wants for them. Now I hear he, wanna see thee more clearly. I know he hear me when my feet get weary. Cause we're the almost nearly extinct. We rappers as role models, we rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features, but here to convert atheists into believers. I'm just trying to say the way school need teachers, the way Catholic need it, Regis, that's the way I need Jesus. So here go my single doll, radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. That means guns, sex, lives, videotape. But if I talk about God, my record won't get played, huh? Well, if this take away from my spins, which will probably take away from my ends, then I hope it take away from my sins and bring the day that I'm dreaming about. Next time I'm in the club, everybody screaming out. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. Dobry wieczór, minęła trzecia, przed mikrofonem Marta Malinowska. Zapraszam na kolejne wydanie Dzikiej Karty w programie trzecim Polskiego Radia. Jak to zwykle bywa przy okazji tych naszych spotkań, niektóre elementy okazują się być już stałymi. Na pewno do nich należy pierwszy utwór, który pojawia się w mojej Dzikiej Karcie. To jest coś z kategorii klasyki. Ja myślę, że do tego grona można już zaliczyć pierwszą płytę Kanye Westa, The College Dropout. I to jest trochę komentarz odnośnie odnośnie bardzo burzliwego miesiąca, który miał miejsce w muzyce hip-hopowej. Na czele tych różnych zamieszań stał także Kanye West. Niestety nie tylko ze strony muzycznej, no ale przede wszystkim jednak biorąc pod uwagę zarówno jego solowe wydawnictwo, jak i to z Kid Cudi. Ja mimo wszystko wróciłam do płyty The College Dropout, bo myślę, że utwór Jesus Walks jest ważnym komentarzem odnośnie tego, w jakim miejscu znajduje się teraz Kanye West. To kolejna propozycja z 2017 roku, Moses Sumney i jego debiutancki album. Does fulfillment come? And I expel from this mortal shell. We're at death a living though. How am I blind to if my heart is there? Reveal the covering of a black sky. Dla niektórych z Państwa te dźwięki pewnie nie były zupełnie obce. Są takie płyty, które niezależnie od upływającego czasu i ewolucji gustów muzycznych zawsze traktujemy z pewnym sentymentem i w moim przypadku zdecydowanie do takiego zestawu krążków należy płyta Yesterday Was Dramatic, Today Is OK, czyli płyta zespołu MUM z 2005 roku, szczególnie w czasie tych letnich, ciepłych wieczorów. A jeśli utwór traktuje o powolnym rowerowaniu, jeździe na rowerze, slow bicycle, no to już mam wrażenie, że wszystkie elementy tutaj jak najbardziej się zgadzają. I to jest ostatnie nagranie w dzisiejszej dzikiej karcie z przeszłości, tak powiedzmy. Teraz będą same nowe rzeczy. Z 2018 roku to na 100%, ale nawet większość z nich ukazała się na przestrzeni ostatniego miesiąca. Zaczniemy od płyty absolutnie świeżej, bo wydanej 8 czerwca. To jest Cadillac Bonet, jej drugi album zatytułowany Queen Child. Przepiękne nagranie pod tytułem Delfin. What's it mean, Delfin? Delfin, Delfin. This letter you wrote to me. What's the matter, sweet, sweet? Thank you. Mam wrażenie, że to jest kolejny stały element w moim wydaniu Dzikiej Karty, czyli nowe jazzowe brzmienia z młodego Londynu. Kamal Williams to artysta, który pojawił się przed chwilą. The Return to tytuł jego najnowszej płyty, a płyta odnosi się bezpośrednio do albumu Josefa Kamala, który w jednej drugiej był nagrany właśnie przez tego pianistę. Trochę zmian można słyszeć na albumie The Return, ale mimo wszystko w dużej mierze, tak jak wydarzyło się to w utworze Medina, nawiązuje on właśnie do wcześniejszych nagrań Kamala Williamsa. I ważny też fakt związany z tym albumem, akurat wydawniczy, jest taki, że zainicjowana została wytwórnia The Black Focus, która będzie kuratorowała tego typu brzmienią, czyli jazz przede wszystkim, ale równie ważne są te dźwięki, które można usłyszeć na londyńskich ulicach. Myślę, że też jazz przede wszystkim pojawia się w przypadku nagrań Nafty. Tak było w dużej mierze na jego pierwszej płycie. I w przypadku płyty Nafta and the Shamans, o której w tym momencie jest mowa i którą za chwilę usłyszymy w jednym singlu, ten duch Sanry również unosi się z takim spojrzeniem kontrolującym to, co dzieje się na owym albumie, ale tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych innych odniesień gatunkowych. Kolejna płyta w Dzikiej Karcie, nagrana w moim ukochanym Wrocławiu przez wrocławskich muzyków w większości. Poszczegóły najlepiej chyba wybrać się na Bandcampa wytwórni Astigmatic Records, bo tam te płyty można nabyć i też trochę więcej poczytać o tym, jacy muzycy brali udział w projekcie Nafta and the Shamans. We'll be right back. Tak się wydarzyło przed chwilą dźwiękowo, że Londyn został urozmaicony Wrocławiem, chociaż mam wrażenie, że lokalizacja geograficzna tutaj nie odgrywa aż tak dużego znaczenia, bo gdzieś te inspiracje wydają się wspólne dla muzyków, którzy towarzyszyli nam przez ostatnich paręnaście minut. Matteo Baeiro, to tak jak wspomniałam, również wszechstronny, przede wszystkim producent, ale na swojej najnowszej płycie Morning Cartoon, współpracujący z muzykami różnej maści, od saksofonistów przez klarnecistów i oczywiście różnych innych instrumentalistów, którzy tak pierwszoliniowo kojarzą nam się z jazzem. Tutaj jest dużo przestrzeni i takich odnośników do muzyki świata przede wszystkim. Jak sam autor płyty opowiada, to krążek, który powstał w dużym mieście, ale w wyobraźni był gdzieś pod palmami i wcinał żółte banany. No bardzo ładna to jest metafora. Zostaniemy jeszcze przez chwilę w Londynie, bo teraz będzie Tilza, która również ma wydać nowy album niebawem i zapowiada go bardzo udanym singlem Gladly. To be with you, no reason not to be next to you, you next to me, holding you, you holding me, time again, I want to see the way you look at me, I could be away from here, with no one, just you, all I want is you. I love you. Gladly, gladly, gladly. All I want is you. I love you. Gladly, gladly, gladly. Sounds so serious, but you are taking me away from all this hate. All it takes is your arms, your smile. I let you, you're letting me closer than I've ever been. I want you around me, always, always. All I want is you. I love you. Gladly, gladly, gladly. All I want is you. I love you. Gladly, gladly, gladly. 'Cause life is raining super soul. Like it's raining super soul. Feels like it's raining super soul. Feels like it's raining super soul. Thank you. Cold, cold, flow sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden, can't forget where I'm going. With popo, police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG, better act like you know it. Blunt smoke, smoke weed, codeine, cough. Tell a bitch that I'm awesome, better back up my buff. Coco, Celine, Tiffany, she flossy. Ain't concerned with who bought these, can't forget that she bossy. When y'all was buying surfboards trying to ride the wave, I was cooking up another fucking tidal wave. Had to get entitled, motherfucked out the way. Had to take another title, sorry for the wait. Barely ever took a break on fashion like my time. Need more hours in the day, I apologize if I'm late. Tap the vein, whoa, barely look like I'm awake. Darker shades, bluer veins, bluer money in the bank. Bro, go, go sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden, can't forget where I'm going. Popo, police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG, better act like you know it. I remember I was poor and I was young and living homeless. Now I rock the Ricky Owens, eyes looking like you rolling. Got new bags under my eyelids, new bags up in my closet. New bags like I went shopping, new bags on new bags. Mine's been a C&2 now, meeting up on my downtime. Hit the waves with a new sound, house tunes with a screw down. Let's go, so take a second, thank the Lord. Another one to call my folks, hear my mama on the phone. She like, son, you the boy. Focus, don't get caught up in the moment. Can't forget that I'm golden, don't forget that I'm chosen. Fuck off, go sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden, can't forget where I'm going. For popo, police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG, better act like you know it. They call me a bitch. Love me like saffron, my nectar is golden. A child of the oldest. My touch is righteous, I virus my Midas. I'm sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden, can't forget where I'm going. But popo, police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG, better act like you know it. Po raz kolejny udało się przemycić też hip-hopowe fascynacje. A$AP Rocky, utwór z jego ostatniej płyty Testing. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu panuje moda na dekonstrukcję w muzyce i nadużywanie tego pojęcia i chyba A$AP Rocky też się na nią jeszcze załapał. Ale na tego typu niepokoju można też zbudować imponujące konstrukcje dźwiękowe, co udowadnia Isha Devi na swoim albumie DNA Feelings. Thank you. rzutem na taśmę udało się jeszcze zagrać utwór z ostatniej płyty Sophie Louisou, Irregular Territories. Ja myślę, że do tej płyty będę wracała, bo ona ma w sobie wszystko to, co ostatnimi czasy najbardziej fascynuje mnie w muzyce klubowej, ale też muzyce eksperymentalnej z takim połamanym dżunglowym rytmem i konstrukcjami. To wszystko w dzisiejszej Dzikiej Karcie. Marta Malinowska, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrej reszty nocy, udanej niedzieli. Hektor Pilmer na pożegnanie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.